svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. www.alta.com Soba Put Vjernika. سأرحل إذ معالي يا أخي سأرحل عاقدا كل الأماني بإذن الله نهديها هدية سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما ندان kada dođu meleki smrti i kada ih vidimo nadomak i kada vidimo otprilike kuda ćemo hodati, lijevo ili desno, u džennet ili u džehennem, onda će svi povjerovati. Onda neće biti nevjernik, neće mu to koristiti nikome ako ne bude vjerovao prije toga. I sjetite se braćo stajanja vašeg ispred gospodara svjetova na sudnjem danu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bojite se dana kada ćete se Allahu svi vratiti, a zatim će svaki od vas biti nagrađen shodno onome što je uradio. ونفس المؤمنين به رضية ديار المسلمين غدت تنادي وتشكو ضعفها يا للرزية سأرحل للعلا لا للدنية سأرحل للمعالية الله عيسوك أنا سابع pošto je proveo veliki broj bitki, pošto je učestvovao u preko 100 bitki i u međusobnim mejdanima sa njegovom sabljom, njegova sablja je bio uzrok smrti preko 100 vojnika. Jednog dana je, kaže, sjeo i počeo je učiti Kur'an. Učio je Kur'an, braćo, od sabaha do podne namaza. I govorio, šebaletni džihadu anil Kur'an. Džihad me je okupirao, pa sam zapostavio Kur'an. Džihad na Allahovom putu je bio uzrok za postavi učenje Kur'ana. Wa ayna nahnu min Khalid ibn Walid? Madha shaghalana nahnu anil qira'ati al-Qur'an? Gdje smo mi od Khalida ibn Walida? Šta je to nas zauzelo? Koji su to nas poslovi zauzeli od kiraja, od čitanja i proučavanja Kur'ana? الطين الأبية بني الإسلام ما هذا التغاضي وقد حطمتم الفرس العليا بني الإسلام يا ويح المنادي فلا صوت يجيب ولا سرية بني الإسلام كاجة او دوشو اوهاي داني تفوي دان تي نيماش لغوك دانا وسيموغا Nema drugog dana osim ovoga. Ne znaš hoće li ti doći neki drugi dan. I zato kaže, potrudi se sa dobrim dijelima. A onda bi, kaže, dugo ostali plačući. A kada bi noć pala, rekli bi, o dušo, ovo je tvoja noć. Ti nemaš noći osim ove. Ne znaš hoće li doći druga noć. Pa kaže, potrudi se. Potrudi se i ustani na noćni namaz. فإن الكفر قد ساد البرية فإن الكفر قد ساد البرية ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova. Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. Onoga koga on uputi na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on u zabludu ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala koji nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov rob i Allahov poslanik, koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao opominjača i donosioca radosnih vijesti. A poslije toga, najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je uputa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Najgore stvari su noviteti u vjeri. Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda će u džehennemsku vatru. Ahibbeti, innal khawfa min Allahi tađu lil kulub, wa zekatu lil nufus, wa lhajahu lil arwah, fahuwa dalilul iman. وعنوان سعادتي وهو سر الحياة زايستا je strah od Allaha subhanahu wa ta'ala ogrtač za srca čišćenje nefsa život duše to je dokaz imana i to je tajna življenja ومن العجائب أن هناك عدوا لنا يقال له شيطان عرف مصيره أين سيكون فمأواه الأخير نار تلظى ومع ذلك كله فهو يدعو إلى منهج منحرف ويعمل لإذلال الخلق عن الحق في كل لحظة ولا ييأس ولا يمل من رفض الناس لدعوته شدتي يسي دائما تامو يدا نبريت كوي سيزوه شيطان بروكليتي وني spoznao kuda ga vodi njegov put i njegovo je mjesto spoznao gdje će na kraju završiti a to je razbuktala vatra i pored svega toga zaista je čuditi se da ga to nimalo neće ne odvraća da nimalo ne zastajkuje da se nimalo ne umara da zavodi ljude sa pravoga puta da zavodi ljude sa pravog puta i da ih vodi neudu billahi u jahennem. Ahlekna bi dhunubi fa ahleknahu bil istighfar fa huwa yanzuru ila gafletina fa jermina bi sihami qavsihi il masmum فمنا راد لقوسه بسلاح الإيمان، ومنا ساقط في جحيم قوسه متلطخا بدماء شهوات، لا يفيق من غفلته إلا في عسكر الأموات. Ovaj neprijatelj koji nema predaha, on pokušava da nas uništi sa grijesima, a mi njega uništavamo sa istigfarom, sa dovom Allahu subhanahu wa ta'ala da nam oprosti. On nas gađa otrovnim strijelama i kaže od nas ima oni koji će mu se suprotstaviti sa oružjem imana, a ima i oni koji će pasti pod njegovim strelicama i završiti u džehennemskoj vatri. Ahibeti, inne hadi ladu, jehafu Allah rabbel alamin. Kaže ovaj neprijatelj Allaho, ovaj neprijatelj vjernika, boji se Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže subhanahu wa ta'ala, kemetheli šeitani, idh kale lil insani kfur, فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. Njegov primjer je kao primjer šejtana kad kaže čovjeku počini kufr, počini nevjerstvo, a kada ovaj učini nevjerstvo kaže ja se od tebe odričem, ja se bojim Allaha gospodara svjetova. Subhanallahi, yad'una ila al-kufr thumma yatabarra'u minna yawm al-qiyamati وَيَكُولُهَا بِسَرَاحَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kako je čudan ovaj primjer. Zove nas, navodi nas na nevjerstvo, a onda će na sudnjem danu, reći ja se bojim Allaha gospodara svjetova. Ja se bojim gospodara svjetova. عَدُوُنَا يَخَافُ اللَّهَ فَلِمَادَ لَا نَخَافُ اللَّهَ نَحْنُ. Ovaj Allahov neprijatelj boji se Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kako ga se nećemo mi bojati, braće? Kako se mi nećemo bojati ovog neprijatelja? وَإِذَا سَأَلَ سَائِلْ مَدْ دَلِيلُ عَلَىٰ أَنِّي أَخَافُ اللَّهِ إِنَّ دَلِيلَ أَحِبَّتِ هُوَ لُزُومُ صِدْقُ وَالْإِخْلَاسِ لِلَّهِ وَسَلَامَةُ الْقَلْبِ مِنَ الْأَمْرَادِ وَالشَّهَوَاتِ وَتَرْكُ الْمَعَاسِ وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَمُرَاقَبَةُ اللَّهِ فِي الْخُلْوَةِ فإن عين الله لا تنام والبكاء من خشية الله والإقبال على الطاعات وغيرها كثير. Ako neko bude pitao koji je to dokaz da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, najveći i najbolji dokazi su to da čovjek slijedi istinu, da čovjek bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu bude njegovo srce čisto od različitih bolesti i strasti, da ostavi nepokornost, da se druži sa učenima, da je svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, da zna da Allah subhanahu wa ta'ala ne spava, da kada se osami zaplače od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, da radi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. من خاف الله بالصدق وجد حلاوة الإيمان في قلبه فعاش مع الناس جسما ومع الرحمن قلبا. Onaj ko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala osjetit će slast imana, pa će živjeti sa ljudima sa svojim tijelom, a živjet će rad Allaha subhanahu wa ta'ala, radi milostivog, sa svim svojim srcem. وفي نهاية المطاف لا يسعني إلا أن أقدم لكم نماذج مضية من خلف السلف من الله تعالى لعلها أن تكون مفتاحا للقلوب والله المستعان. U toku ovoga kazivanja i važnosti straha od Allaha subhanahu wa ta'ala samo ću spomenuti priče od selefu salih, kako su se oni bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, kakva su bila njihova srca. I možda će ovo biti ključ da se mnogim ljudima otvore njihova srca i da spoznaju svoj put kuda idu. Kana Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu kathirul buka min khashyatillahi ta'ala fa rubbama marra bil aya min wirdil bil layli fa yabki hatta sabah thumma yabki bil bayti ayyaman Juadu jahsebune ennehu marijom. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, sin Hatabov, ko nije čuo za Omera, kaže, mnogo je plakao od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Poučio bi nekad ajet, pa bi uzeo pouku iz toga ajeta, pa bi plakao cijelu noć. Pa bi poslije toga danima plakao Omer radijallahu anhu, pa bi ga ljudi obilazili misleći da je bolestan. Misleći da je bolestan. A vallahi njegovo je srce bilo, vallahi njegovo je srce bilo, bilo zdravo. Wa kana Ali ibn Fudayl rahmetullahi alayh la yastati'u an yaqra'a surat al-Qari'ah wa la tukra'u alayhi wa idha quriyat alayhi saqata maghshiyan alayhi min al-buka'. Ali ibn Fudayl rahmetullahi alayh nije mogao učiti suru al-Qari'ah, nije ti je mogao ni učiti ni slušati. A kaže, kad bi je neko proučio, pa on čuo to slušanje, čuo ovu suru, pao bi, kaže, u nesvijest od prevelikog plača. Pao bi u nesvijest od prevelikog plača. Wa saha ani nebiji sallallahu alaihi wa sallam ennehu uđale juredidu ajeten hatta sabah wa huwa jebki wa hiya qawluhu subhanahu wa ta'ala in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Prenosi se od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ispravnoj predaji da je on često puta znao ponavljati ajete, znao je ponavljati jedan jedini ajet po cijelu noć i plakati Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Od tih ajeta je ovaj koji smo citirali: a ako ih kazniš, to su tvoji robovi, a ako im oprostiš, zaista si ti silni i mudri. Zaista si ti silni i mudri. Ema fi zemanina hada, fa innal džuhalu l'ummeti yunkiruna ala eime, eimeti l'mesajdi alladine yuredidune l'ajad, li bid'i deqai, wa yakulune šepka alejna, wa nakulu lahum, lena fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam usvatun hasene. Kaže, u našem vremenu u kome živimo, mnogi ljudi osporavaju imamima u mesdžid kada ponavljaju jedan te isti ajet nekoliko puta. Ajete koji govore o strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, negiraju im to zbog toga pravdajući se da je to teškoće. Teškoće, ne mogu da izdrže u namazu. A kaže, mi ćemo im odgovoriti, to je od upute našega vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Kale asmi'i. Rawada rajulun imraten an nafsiha, ay arada al-fahishata. Fa qalat lah, amma laka zajidun min 'aql, id lam yakun laka nahi min din. Fa qala fa qultu laha, ma yarana illa kawakib. فقالت له واين مكوكبها. Prenosi al-Asma'i, kaže, htio je čovjek da počini zinaluk sa nekom ženom, pa mu je ona rekla, ako nemaš razuma, ako nemaš, kako te tvoj razum ne spriječi to da uradiš, ako već vjera ti to ne zabranjuje, makar razum bi trebao da te to spriječi. Kaže, zašto, šta ima veze to sa razumom? Kaže, niko na svet ne vidi osim zvijezda. Kaže, vidi nas gospodar i onaj koji je stvorio te zvijezde. Onaj koji je dao te zvijezde. Inne mu kevkibul kevakib huo rabbul alemin. Wa innel haufu min Allahi yunkedul insane min mavati miradile. Wa kane ba'du selef iza asbaha jekulu li nefsihi ja nefsu ali jevmuke la jevme leke gajru. Ja nefsu, el jevmu jevmuke, la jevme leke gajru. Vođ tehidi bil amel, thumme jebki. Va iza emsa kale, el lejlu lejletuki. La lejlete leki gajreha, feđ tehidi bil qiyam. Kaže, prenosi se od nekih naših selefija da su znali kad osvanu reći, kaže, o dušo, ovaj dan je tvoj dan. Ti nemaš drugog dana osim ovoga. Nema drugog dana osim ovoga. Ne znaš hoće li ti doći neki drugi dan. I zato kaže, potrudi se sa dobrim dijelima. A onda bi, kaže, dugo ostali plačući. A kada bi noć pala, rekli bi, o dušo, ovo je tvoja noć. Ti nemaš noći osim ove. Ne znaš hoće li doći druga noć. Pa kaže, potrudi se. Potrudi se i ustani na noćni namaz. Wa an Malik ibn Dinar kale, kale ti ibnetu Rabije ibn Haytham, ja ebeta, mali eran nase jenamune, wala tenam. Pa kale, inne jahenneme, la teda'ani enam. Kaže, Malik ibn Dinar, čuo sam čerku od Rabija ibn Haythama, da je rekla, o babo moj, kaže, gledam da nikako ne spavaš, dok narod spava. Pa je odgovorio, kaže, džehennem mi ne da da spava. Džehennem mi ne da da spava. Wa kale ba'du selefi, dehalna ala Ibrahime nehaj, ne'uduhu fi meradihi, fa veđednahu jebki, fa kulna lehu, ma jubkike. Kale, antadiru melekel mevuti, la edri jubeširni bil dženneti evinar. Kaže, prenosi se od nekih selefa, da su bili kod Ibrahima Nehajija, jednog od tabiina, da su ga obilazili u njegovoj bolesti zadnjoj, kada je i preselio. Pa kaže, našli smo ga kako plače. Pa smo ga pitali, šta te to toliko rasplakalo? Šta te to toliko rasplakalo? Kaže, očekuje meleka smrti. Očekuje meleka smrti, pa ne znam da li će me obradovati sa džennetom ili sa džehennemom. Ne zna kuda će. Ne zna do ga ne vidi. Wa zekere zehebi fi sijab an Aisha radijallahu ta'ala anha anaha kalet wallahi levodettu enni kuntu nasije men sija. Prenosi imam Zehebi u svojoj knjizi Sijab da je Aisha radijallahu ta'ala anha govorila, kaže, tako mi je Allaha, željela sam da budem nasije men sija, ona koja je zaboravljena, koja nema nikakvu važnost na ovome dunjaluku. Wa kana Abdullah ibn Shaddad idha dakhala firashahu yataqallabu ala firashi la yatihi nawmu fayaqulu Allahumma inna nara adhabat minni nawma fayaqumu fayusalli hatta sabah. Kaže, prenosi se od Abdullah ibn Shaddad da bi legao u postelju i nikako nije mogao zaspati. Pa je onda dovio Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu, zaista, kaže, tvoja vatra mi ne da da spavam. Pa bi ustao i klanio bi cijelu noć sve do sabaha. Wa an Bekr ibn Ajaš kale, salaitu khalfe Fudejl ibn Iyad al-Magribe. Wa kane khalfehu ibnuhu Ali. Fa kare Fudejlu qavlahu ta'ala al-haakumu tekiatur. Hatta wasale leterevunna al-đahim. فسقط علي مغشيا عليه فما افاق الا في منتصف الليل. Prenosi se od Bekra ibn Ajaša rahimehullah da je rekao, klanjao sam iza Fudejla ibn Iyada rahmetullahi alejhi i sa nama je bio njegov sin Ali i kaže, učio je suru al-hakum takathur, pa kada je došao do ajeta la tarawunnal jahim, zaista ćete sigurno vidjeti džehennem. Onda je ovaj Alija, sin, pao je od straha u nesvijest i nije se, kaže, probudio i nije se probudio do pola noći. Nije se probudio do pola noći. Wa kana Sufyan al-Thawri rahimahullah yakumu fi akhir al-layli wa yunadi an-nar an-nar shaghalani dhikru nari 'ani an-nawm wa shahawat. Prenosi se da je Sufyan al-Thawri rahmetullahi alayhi, kaže, ustao bi po noći, počeo bi vikati po kući, vatra, vatra. Kaže, vatra me je uposlila da ne mislim, da ne mogu da spavam i da ne mislim na strasti. Wa asabe ibn Sirin rahimahullah deinun fi ahiri hayatihi. Fa kale, wallahi la arifu kejfe asabeni dein. Inni kultu li ređul mundu erba'ine sene ja muflis. فجعل يبكي ويقول كثر الذنوب. Prenosi se da je Ibn Sirin rahmetullahi alejhi, da ga je zadesio veliki dug pred kraj njegovog života, pa je rekao, vallahi ja znam odakle ovaj dug? Ja znam odakle ovaj dug. Prije 40 godina rekao sam jednom čovjeku da je muflis, da je bankrot. Kaže, moji grijesi su me upropastili. Moji grijesi su me upropastili. Sjetio se grijeha koji je učinio prije 40 godina, a do tih poslije nema, ne može, nije mogao ni jednog drugog da se sjeti. Vil hitam safere al-Khatib al-Baghdadi ila Mekke fa talaba an-nas minhu an yuhaddithahum fi as-sabah wa kana ma'ahu mushafun fa qala anziruni hatta aqra al-Qur'an fa ibtada bil-Fatihati hatta wasala ila surati Nas qabla al-Maghrib wa huwa yaqra wa yabki. Kaže, putovao je Khatib al-Baghdadi, odputovao je bio u Meku, to je bio poznati muhaddis, pa su tražili od njega ljudi poslije sabaha, tražili su od njega da poslije sabaha govori im hadise, pa je rekao, sačekajte me da učim Kur'an. Pa je sjeo i učio je Kur'an, počeo je od Fatihe i završio je sa kule audu bi rabi nas. Čitav je Musa proučio sve do akšama. Ekulu kavli hada wa astagfirullaha li walakum wa lisa'il mu'minin istagfiruhu innehu huvel gafuru rahim. Rekao ovo, a molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama. Molite ga za oprost, zaista on je onaj koji mnogo prašta. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu lama fataha al-futuhat wa khada 100 ma'raka wa qatala fi wa qutila fi sayfihi akthar min 100 rajul lama kabura sinuhu akhadha yawman al-mushaf fa bada bil qira'ati bil qur'an yaqra'u min ba'di salati al-fajr hatta dhuhr wa huwa yabki wa yaqul shaghalatni al-jihad 'an al-qur'an. Prenosi se da je Khalid ibn Velid, Allahova isukana sablja, pošto je proveo veliki broj bitki, pošto je učestvovao u preko 100 bitki i u međusobnim mejdanima sa njegovom sabljom, njegova sablja je bio uzrok smrti preko 100 vojnika, jednog dana je, kaže, sjeo i počeo je učiti Kur'an. Učio je Kur'an, braćo, od sabaha do podne namaza. Učio je Kur'an od sabaha do podne namaza i govorio šagaletnil džihadu anil Kur'an. Džihad me je okupirao, pa sam zapostavio Kur'an. Džihad na Allahovom putu je bio uzrok da zapostavi učenje Kur'ana. Wa ejne nahnu min Khalid ibn Walid. Mada šagalena nahnu anil qiraati al-Qur'an. Gdje smo mi od Khalida ibn Walida? Šta je to nas zauzelo? Koji su to nas poslovi zauzeli od kiraja, od čitanja i proučavanja Kur'ana? Khalid ibn Walid šagalehu al-jihadu anil Qur'an. Wa inna jihaduhu a'zamu min qiraati al-Qur'an. Li'annahu rafa'a la ilaha illa Allah bi jihadihi. Khalid qaddama damuhu wa dumu'uhu wa waqtuhu lil Islam wa ana wa anta madha qadimna lil Islam. Khalid ibn Walid, uzrok mu je bio, znači što je zapostavio Kur'an, bio mu je džihad na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, a njegov džihad bio je možda veći i uzvišeniji od samoga učenja Kur'ana, zato što je on sa svojim džihadom podigao riječi la ilaha illallah na zemlji Allahovoj. On je dao je sve za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i svoju krv i svoje suze. A šta smo mi pripremili Allahu subhanahu wa ta'ala? Wa ya shabab tubu ila rabbikum fi hadhihi dunya fa innahu la yanfa'u nadamu ba'du. يَوْمَ يَأْتِ بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ. O braće draga, pokajte se Allahu subhanahu wa ta'ala na ovome svijetu, na ovome dunjaluku, jer poslije teuba neće koristiti. Kaže subhanahu wa ta'ala, dan na dan kada dođu neki od ajeta Allahovi, od znakova Allahovi, duši neće nimalo poslije koristiti njegov iman ako ne bude prije vjerovala. Na dan kada dođu meleki smrti i kada ih vidimo na domak i kada vidimo otprilike kuda ćemo hodati, lijevo ili desno, u džennet ili u džehennem, onda će svi povjerovati. Onda neće biti nevjernika, ali neće mu to koristiti nikome ako ne bude vjerovao prije toga. Ehi te zeker vukufu kebejne jedeji rabbik, vateku jevman turđaune bihi ilallah, thumma tuafa kullu nefsima kesebet, vahum la yudlemun. I sjetite se braćo, stajanja vašeg ispred gospodara svjetova na sudnjem danu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bojite se dana kada ćete se Allahu svi vratiti, a zatim će svaki od vas biti nagrađen shodno onome što je uradio. Sallu wa sallimu ala ašafil anbijai wal mursalin, nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donosite salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kale nebiju sallallahu alaihi wa sallam, men salla alaihi salatem vahide sallallahu biha alaihi ašare. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala će na njega donijeti 10 salavata. Wa kale ta'ala, inna Allahe wa melaiketahu yusalluna ala nebi, ja ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zaista Allah i meleki donose salavat i selam na poslanika, ovi koji vjerujete, donosite salavat i selam na vašeg vjerovjesnika. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وسائر الكافرين والمنافقين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل، ونعوذ بك من عذاب النار وما قرب إليها من القول والعمل. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.paltal.com Soba, put, vjernik.